Vino la Alpha Bank și solicită creditul pentru renovare și reamenajare. Câștigi un voucher în valoare de 400 de lei. Ofertă valabilă până la 30 septembrie. Campanie supusă unor termene și condiții. Află mai multe pe alphabank.ro. Alpha Bank. Evoluăm împreună. Ai citit în vacanțe Jules Verne? Dacă nu, vino între 22 și 24 septembrie la Câmpul Cetății Mureș să admiri cele mai multe baloane cu aer cald prezente la un festival în România. Dacă da, a 12-a ediție a Paradei Baloanelor este chiar ceea ce ți-ai imaginat. O invitație deschisă atât pasionaților de zbor cu balonul cu aer cald, cât și celor care doresc să se aventureze pentru prima dată la înălțime. Citește mai mult pe paradabaloanelor.ro. Eveniment recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit. Coreea de Nord face pregătiri pentru lansarea unor rachete balistice după testul cu bomba atomică de ieri. Consiliul de Securitate ONU se reunește la ora 21, ora României. Top story this morning. South Korea has held a missile drill, hitting targets in the East Sea. Mai mult de gura presei, parlamentarii spun că se preocupă de jaful de la Casa Națională de Sănătate. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților vrea să organizeze audieri și va cere mâine date de la CNAS, inclusiv despre pacienții lăsați fără tratament. Cuvântul la anchetă nu este un cuvânt potrivit. Scopul acestei audieri fiind de informare. Încercăm să aflăm și de ce corpul de control de la guvern a tolerat situația, încă așteptăm un răspuns. Convocat de liberali la ora 16:30, premierul merge în Parlament. Liberalii au spus că vor să afle chiar de la acesta de unde intenționează să ia guvernul bani pentru viitor, pentru că, spun ei, toate cheltuielile angajate nu pot fi acoperite. Iar Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte săptămâna aceasta analiza privind pilonul 2 de pensii. Aceste sume sunt investite în numele participantului și generează dobândă. Trebuie să le considerăm fonduri private. Nu le mai putem privi ca niște fonduri de stat. Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea. Plouă acum pe alocuri în vestul și în nord-vestul țării. E vânt pe crestele montane, dar și în centru și în sud-vest. Vremea s-a răcorit astăzi, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Mai sunt posibile ploi în vest, nord și local în centru, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 15 grade în depresiuni și 27 în sud-est. În București acum 22 de grade, maxima va fi în jur de 26. Ascultați știrile Europa FM. Tensiuni fără precedent și amenințări între Statele Unite și Coreea de Nord. Casa Albă avertizează că este pregătită să facă uz de capacitățile nucleare în cazul unei amenințări nord-coreene. Regimul de la Phenian nu se sfiește să amenințe, se pregătește să lanseze rachete balistice după testul nuclear de ieri dimineață. Pe acest fond, Consiliul de Securitate al ONU se reunește diseară la ora 21, ora României. Anca Grădinaru. Our top story this morning, South Korea. Reprezentantul Ministerului Apărării din Coreea de Sud a explicat în Parlament că sunt deja semne care arată că țara vecină, de la Nord, ar putea lansa noi tiruri de rachete balistice în Pacific. În același timp, Agenția Națională de Presă Sudcoreană Yonhap anunță că Seulul va lucra cu Washingtonul pentru deplasarea unui portavion nuclear în zonă, a unor bombardiere și organizarea mai multor exerciții militare. De asemenea, Coreea de Sud a decis să sară peste unele etape birocratice pentru a aproba imediat desfășurarea unui sistem american de apărare antirachetă pe coasta sa estică, sistemul THAAD. Decizia deranjează însă China. Până ca aceste noi capabilități să devină operabile, Seulul a simulat în această dimineață numai puțin de 5 atacuri aeriene. South Korea's Joint Chiefs of Staff says the drills were aimed at warning the regime for its latest nuclear provocation. În această seară, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite se va reuni pentru a discuta despre criza provocată de Coreea de Nord. Este posibilă adoptarea unor noi sancțiuni economice împotriva Seulului, care pot merge până la impunerea unor blocade economice, așa cum a cerut președintele american, și restricționarea traficului aerian, dar și de pasageri. Profesor de politică externă la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost diplomat, Valentin Naumescu explică pentru Europa FM că situația din regiune nu mai poate fi rezolvată decât prin înlocuirea regimului de la Phenian. Din păcate, concluzia acestor zile și ultimelor săptămâni este că orice se poate întâmpla. Eu personal nu mai cred într-o soluție diplomatică a crizei nord-coreene. Nu cred că regimul de la Pyongyang mai poate fi convins prin rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU să înceteze amenințarea nucleară și testele pe care le face în regiune. Valentin Naumescu, fost diplomat și profesor de politică externă. Ascultați știrile Europa FM. Mai mult de gura presei, parlamentarii spun că se preocupă într-un final de jaful de la Casa Națională de Sănătate. Comisia de Sănătate din Camera Deputaților vrea să organizeze audieri și va cere mâine de la CNAS date despre decontările efective făcute pentru îngrijirea la domiciliu. Procurorii DNA, vă amintesc, spun că a fost refuzat tratamentul pentru mulți bolnavi aflați în fază terminală sau imobilizați la pat și că se făceau decontări fictive. 14 persoane au fost reținute, inclusiv șeful CNAS Marian Burcea și fostul șef al Casei de Sănătate București, Lucian Bara. Urmărește întregul caz Ciprian Ioana. Procurorii DNA susțin, între altele, că reprezentanții CNAS au decontat mari sume de bani pentru pacienți fictivi. S-ar fi scris așadar dosare întregi pentru persoane care în realitate nu existau. Câți români cu probleme de sănătate reale au avut însă de suferit? Iată ce vrea să afle Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților. Am stat de vorbă cu președintele Comisiei, deputatul Florin Buicu. Vom solicita o informare despre subiectul îngrijirilor la domiciliu, sumele alocate, numărul de pacienți aflat în tratament, despre numărul pacienților care au avut solicitări pentru tratament și câți dintre ei nu au putut beneficia. În funcție de datele primite, reprezentanții CNAS ar putea fi chemați la audieri în Parlament, mai spune la Europa FM deputatul Florin Buicu. Cuvântul la anchetă nu este un cuvânt potrivit, este vorba doar de o audiere pe care Comisia de Specialitate din Parlament o poate face, invitând toate instituțiile sau părțile implicate pe un anumit subiect. Asociațiile de pacienți spuneau recent că au murit oameni care aveau șanse reale la viață doar pentru că angajații din casele de asigurări de sănătate nu au aprobat dosarele lor. Potrivit legii, Casa Națională de Asigurări de Sănătate poate fi verificată de Corpul de Control al Premierului. Când a fost efectuată ultima verificare de acest fel și care au fost concluziile, Europa FM a trimis o solicitare în acest sens la care așteaptă răspuns. Între timp, doi medici de la Spitalul Colentina din Capitala au demisionat astăzi din cauza lipsurilor din unitate. Medicii Ionuț Gobej și Dorin Bica spun că programul operațiilor a fost limitat, iar Spitalul Colentina se confruntă cu lipsa de personal, dar și cu o lipsă de medicamente și consumabile. O ascultăm pe Elena Tudor. Cei doi doctori de la Spitalul Colentina spun că totul s-a schimbat după venirea noului manager, Silvi Ifrim, numită de primarul Gabriela Firea la începutul anului. Astfel, potrivit medicilor, anul acesta peste 60 de pacienți cu tumori cerebrale complexe au fost refuzați. Doctorul Dorin Bică spune la Europa FM că săptămânal pot fi efectuate cel mult două operații, iar acestea trebuie să se încheie la ora 15. Lucru inacceptabil, afirmă acesta, pentru un domeniu precum neurochirurgia. Oamenii sunt epuizați, suntem foarte puțini. Sunt pensionați la maxim, nu pot să pun un pacient pe masă să știu că nu îmi lipsește nu știu ce sau să știu că trebuie să termin până la ora 3. E un factor de stres în plus care poate afecta la un moment dat pe pacient. Te grăbești, nu s-a întâmplat nimic până acum, chiar astăzi există o operație programată. Nu avem o hursă de microscop care costă 5 lei. Nu poți să utilizezi microscopul, că este o chestiune de sterilizare a acesteia. Apoi mâine lipsește ailaltă și tot așa. Și e de neînțeles de ce lipsesc lucrurile astea. Medicul Dorin Bica afirmă că mulți dintre pacienți sunt trimiși la Spitalul Floreasca, iar în cazul unor diagnostice grave, operațiile sunt amânate foarte mult. Oamenii care așteaptă, a devenit insuportabil să îmi refuz colegii, chiar colegii din Colentina, pentru consultații, pentru pacienți și să-i trimitem pe toți la Floreasca. Apoi refuzi pacienții care îți vin la ușă. Pacientul are un drept, dreptul de a fi tratat de medicul la care își dorește. Când programezi pe cineva peste două luni, peste trei luni, oamenii suferă și atunci nu poți programa o tumoră cerebrală malignă peste două luni. Istoricul natural al bolii este două luni, adică îl programezi după ce nu mai e. Anul acesta, în luna februarie, cei doi medici demisionari au fost chemați în Comisia de Disciplină a Spitalului Colentina după ce au susținut atunci o conferință de presă. Aceștia au cerut încă de la începutul anului deblocarea și scoaterea la concurs a posturilor și angajarea de personal medical. În secția de neurochirurgie a Spitalului Colentina au mai rămas acum doi medici. Managerul spitalului Silvii Ifrim nu a putut fi contactată până la această oră. Ascultați știrile Europa FM. Premierul merge astăzi în Parlament pentru a vorbi despre starea economiei. Liberalii l-au chemat să ofere explicații în așa numitul program Ora Guvernului. Declarațiile sale sunt importante, mai ales că anunțurile de interes sunt făcute de actuala guvernare doar în studiouri de televiziune, în prezența unor jurnaliști care periază puterea. În Parlament se află Cristian Citre. Bună ziua! Bun găsit! Premierul Mihai Tudose va fi prezent la Camera Deputaților începând cu ora 16:30 în cadrul Orei Guvernului la dezbaterea cu tema Atacul Guvernului Tudose la adresa economiei românești. Liberalii, cei care au solicitat prezența șefului executivului în Parlament, au spus că vor să afle chiar de la acesta starea exactă a economiei, a investițiilor și a execuției bugetare pentru fiecare minister și, de asemenea, de unde intenționează să ia guvernul bani pentru viitor, pentru că, spun ei, toate cheltuielile angajate nu pot fi acoperite. PNL a mai spus că în momentul de față suntem într-o situație care trebuie explicată de la vârful guvernului pentru că există creștere economică, însă, în același timp, România are un deficit în creștere și încasări tot mai slabe la bugetul statului. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Și dacă suntem norocoși, tot din Parlament am putea afla după amiază ce vor să facă guvernanții cu banii noștri de la pilonul 2 de pensii. Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte săptămâna aceasta analiza privind pilonul 2. Premierul critică acest sistem de administrare privată a pensiilor. Mihai Tudose l-a combătut public. Ascultăm acum un fragment dintr-un interviu acordat România TV. Până la urmă, și pilonul 1 și pilonul 2 sunt de stat, nu ia nimeni banii. Toată suma este al aceluiași om. Dar nu este o sumă pe care am tot așa voci, nu, că e impersonală, că banii pe care îi dai astăzi ia altcineva. Păi, parcă la pilonul 2 știi să ia seria la bancnote și să pun într-un sertăraș acolo. Nu, ambele sume sunt pe numele cuiva, pe numele deponentului. Iar acum Anca Simina ne spune care dintre argumentele premierului nu se susțin. Am verificat spusele premierului Mihai Tudose în discuții cu mai mulți consultanți fiscali cu legile pe masă. Prima sa afirmație e aceea că și pilonul 1, ceea ce numim sistemul public de pensii, cât și pilonul 2, adică sistemul de pensii administrate privat, ar fi de stat. A doua, că toată suma din contribuția individuală de 10,5% este a aceluiași om și se contabilizează pe numele deponentului în ambele sisteme. Directorul Serviciului de Consultanță Fiscală la PricewaterhouseCoopers, Alexandra Smedoiu, a explicat la Europa FM că individualizarea contribuțiilor din pilonul 1 înseamnă doar că statul știe cu cât a contribuit fiecare persoană de-a lungul timpului pentru că ține evidența salariilor sale brute și îi calculează un punctaj. Nu există astăzi conturi pe numele deponentului. De altfel, legea sistemului unitar de pensii publice indică modul în care se strâng contribuțiile pentru pilonul 1, de la angajator, direct în trezoreria statului. Legea fondurilor de pensii administrate privat, pe de altă parte, are un articol care menționează explicit că fiecare participant are un cont individual. Situația lui se poate verifica de altfel online. Iată ce spune Alexandra Smedoiu despre diferențele dintre cele două sisteme. Dacă la pilonul 1 este contribuția individualizată a persoanei, persoana nu are proprietatea directă asupra sumelor contribuite, adică aceste sume se varsă într-un cont global și sunt folosite pentru plata pensiilor actualilor pensionari. În schimb, în pilonul 2, sumele contribuite de persoane sunt la fel individualizate, însă, mai mult decât atât, sunt păstrate pe contul persoanei respective până la momentul în care se generează dreptul la pensie. În această perioadă, aceste sume sunt investite în numele participantului și generează dobândă. Conform legii 411/2004, trebuie să le considerăm fonduri private. Nu le mai putem privi ca niște fonduri de stat. În plus, în sistemul public nu există în prezent o corelație între suma virată și cea recuperată, așadar nu se poate spune că toată suma cu care contribuie cineva rămâne a acelei persoane. În concluzie, afirmația premierului Mihai Tudose este falsă. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, jucătorii echipei naționale de fotbal nu își mai fac calcule pentru calificarea la Cupa Mondială. Tricolorii vor aborda lipsiți de orice presiune meciul din această seară cu Muntenegru, anunță capitanul Vlad Chiricheș. El consideră că echipa nu s-a ridicat la nivelul așteptat în aceste preliminari, iar în cele trei meciuri rămase trebuie să-și propună să crească. Selecționerul Christoph Daum vrea ca naționala să joace șansele până la capăt, chiar dacă este o situație dificilă, iar apoi va lua o decizie în privința viitorului său pe banca tehnică. România va juca în Muntenegru de la 21:45, în timp ce Polonia va întâlni Kazahstan, iar Danemarca va evolua în Armenia. Amintim, Polonia are 16 puncte, Danemarca și Muntenegru câte 13, iar România doar 9 puncte. Belgia este prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială de anul viitor, după ce aseară a învins Grecia cu 2-1. Până acum și-au mai asigurat prezența la turneul final din Rusia patru reprezentative de pe alte continente, Brazilia, Mexic, Iran și Japonia. Tot ieri în preliminariile europene, Franța nu a reușit să învingă Luxemburg pe teren propriu, a fost 0-0. Cea mai în formă jucătoare de tenis a ultimei perioade, Garbine Muguruza, a fost eliminată în optimi la US Open. Campioana de la Wimbledon, cap de serie numărul 3 în ultimul Grand Slam al anului, a cedat în fața Petrei Kvitova, 7-6-6-3. Maria Sharapova a părăsit și ea competiția de la New York, învinsă de letona Anastasia Sevastova. Sharapova a câștigat primul set la 5, dar le-a pierdut pe următoarele două cu 6-4-6-2. La dublu, Monica Niculescu și partenera ei din Taiwan s-au calificat în optimi după ce le-au învins pe japonezele Hozumi și Kato, 6-4-6-2, iar Horia Tecău și Jean-Julien Royer sunt în sferturi. I-au scos pe Ivan Dodic și Marcel Granollers, cap de serie numărul 6, scor 6-4-6-3. Mercedes a reușit dubla chiar în fieful marii rivale Ferrari la Monza, în marele premiu de Formula 1 al Italiei. Plecat din pole position, Lewis Hamilton a triumfat și a devenit în premieră sezonul acesta lider al clasamentului general. El a fost urmat de coechipierul Valtteri Bottas, iar Sebastian Vettel a sosit al treilea în weekendul în care Ferrari a sărbătorit 70 de ani. Celălalt pilot al scuderiei, Kimi Raikkonen, a sosit al cincilea, devansat de Daniel Ricciardo de la Red Bull. Piloții de la McLaren, Fernando Alonso și Stoffel van Dorn, au abandonat din cauza unor probleme tehnice. În clasamentul general, Lewis Hamilton are acum 3 puncte peste Vettel, iar la constructor Mercedes s-a detașat la peste 60 de puncte de Ferrari. 13:15. Casa regală britanică anunță că ducesa de Cambridge și soțul său, prințul William, așteaptă un al treilea copil. Vestea a fost făcută publică pe Twitter. Cuplul are deja 2 copii, prințul George și prințesa Charlotte. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Mă gândeam acum că or fi aflat, domnule, de intențiile Olguței Vasilescu să le dea și la prinții ăștia o pensie de aia mai... Bun. Noi vorbim despre maghiare astăzi și despre modalitatea pe care ar trebui poate să o căutăm împreună de a-i convinge să învețe și să folosească limba română. Imediat începem! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Să nu se mai ducă doamna asistentă la 7 dimineața ca să prindă câteva doze de vaccin. Să o întrebați la ce oră trebuie să ducă să se așeze la coadă, exact cum era pe vremea lui Ceaușescu cu laptele. Vaccinuri sunt puține, trebuie să mergem dimineața la prima oră ca să apucăm vaccin. Împreună unim România. Astăzi de la ora 16 la Europa FM. Vino la Flanco să descoperi electrocasnicele Whirlpool cu reduceri de până la 1000 de lei. Cumpără mașina de spălat rufe Whirlpool 6 kg cu tehnologia al 6-lea simț de la 44 de lei pe lună, în rate pe loc, fără adeverință. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco. Mereu peste așteptări. Deci, după oră, 6 cm, scăzut 5. 6 cm, stațiune, gheață la mal. Aha! Aici trage curentul. Pune în calorifere. Fă-ți casa ca meseria și cu Brico Depo. Ai șemineu